delfini vanno a ballare sulle spiagge. Chiede come no. Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti. Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte. Chiede come no. I treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Αυτός πιστεύει στα αριστερά, όπως έχω πει, εμείς πιστεύουμε στα δεξιά. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru. Κύριε Καμένο. Perché può capitare che si stacchi e venga giù. Αυτός πιστεύει στα αριστερά, όπως έχω πει, εμείς πιστεύουμε στα δεξιά. Και κόλλησε το χαλί, δεν θα λειτουργήσει. Ξεκόλλησε το χαλί και χωρίς το χαλί όμως μπορούμε. Ακούει τον Καμένο που λέει δεξιά-αριστερά, το Δημήτρη Καμένο, οπότε λογικό να κολλήσει και το χαλί. Δεν τίποτα, το χαλί θα βρει το δρόμο του, τον βρίσκει πάντα και έχει να στρωθεί και πάνω σε κάτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα σοβαρό θέμα, αν κανείς θεωρήσει ότι αυτά είναι σοβαρά. Έχουμε τους ψεκασμένους και τους καμένους. Καμένοι είναι οι Σιριζέοι. Ψεκασμένοι είναι αυτοί που όλοι ξέρουμε, οι ψεκασμένοι των Ανέλ. Σφάζονται, ειδικά το Σαββατοκύριακο, τα αίματα όποιος έβλεπε κανάλια τρέχανε από τις οθόνες κάτω, όχι με το βαμβάκι, κανονικά, χήμα, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να χώσει ο ένας τον άλλον και έτσι ο πολίτης που τα παρακολουθεί νιώθει μια σιγουριά για το κυβερνητικό σχήμα, άρα και για τη χώρα, γιατί η κυβέρνηση, το κυβερνητικό σχήμα κατευθύνει τη χώρα. Έτσι έχουμε αποφασίσει, μάλλον δεν έχουμε αποφασίσει, έτσι είναι και έτσι συμβαίνει. Ο Δημήτρης Καμένος λοιπόν τα έχω εκεί στους συντρόφους Σιριζέους Καμένους και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, είναι η αλήθεια. Το βασικό είναι αυτό, ότι εμείς πιστεύουμε στα δεξιά, αυτοί πιστεύουν στα αριστερά. Πώς τώρα όλοι αυτοί καταφέρουν και συνυπάρχουν, είναι το περίφημο έπιπλο που λέγεται καρέκλα. Ο κύριος Κουρλέτης βγαίνει, ναι, και λέει να προσέχουν ανεξάρτητοι Έλληνες. Μας κάνει κριτική γιατί πήγαμε στο συλλαλητήριο, ενώ εμείς δεν το έχουμε πει ποτέ εσύ γιατί πας σε μια πορεία αριστερών. Το έχουμε πει. Αυτός πιστεύει στα αριστερά, όπως έχω πει, εμείς πιστεύουμε στα δεξιά. Μπράβο! Δεν νοείται αυτό το πράγμα και βλέπω ότι έχει χαθεί η ψυχραιμία. Μπορεί να πάρει στροφές ανάποδες ο Καμένος και να πει: παιδιά, πάμε να τα μαζέψουμε να φύγουμε. Αν συνεχιστεί αυτό, δεν θα το πάρει γιατί είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Πάει ένας φούρνος, άμα το μεταδώσουμε δύο-τρεις φορές, θα πάνε και οι υπόλοιποι φούρνοι. Είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Ο Καμένος δεν μπορεί να πει: φεύγω. Διαφωνεί σε βασικά θέματα και στο βασικότερο θέμα, όπως είναι το εθνικό θέμα, αλλά δεν θα φύγει. Άλλωστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν φεύγεις όταν διαφωνείς, μένεις. Στηρίζεις μια κυβέρνηση. Ενώ διαφωνείς και ξέρεις θα ψηφίσουν οι άλλοι. Όλα αυτά που ζούμε είναι πρώτη φορά αριστερά, γιατί αυτοί χρεώνονται και τους Καμένους και τους υπόλοιπους. Το ωραίο είναι που λέει ο Δημήτρης Καμένος, εδώ τον ακούσαμε. Εμείς λέει θα εγκαλέσουμε τους Κουρλέτη που πάει σε μια πορεία αριστερών. Καλά, γίνονται και πορείες για δίκαια αιτήματα. Δεν είναι μόνο αριστερών, αλλά μέσα σε ένα μυαλό πόσα πια λογικά να χωρέσουν και να χορέψουν. Ο Δημήτρης Καμένος μιλάει για τον ηγέτη του, Πάνο Καμένο, που είναι όλων μας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και τι ακριβώς κάνει ο Πάνος Καμένος στο Αιγαίο? Όταν λέει, ναι, κάποιος πιάνει στο στόμα του ο κ. Παπαδόπουλος τον πρόεδρο των Αξιών, λέει τον Πάνο τον Καμένο, που είναι Υπουργός Άμυνας, που έχει τους Τούρκους και τους κυνηγάει στο Αιγαίο. Που έχει τους Τούρκους και τους κυνηγάει στο Αιγαίο. Μην τους φοβάστε, νικάμε! Όχι τους Τούρκους και τους κυνηγάει στο Αιγαίο. Μπράβο, μπρος και μη σε μέλη. Κολοτούμπα. Ζωή μας θέλει. Κι είναι πάντοτε ωραία η ελπίδα. Στα τέσσερα. Η καρδιά σου να μην βάζει. Ούτε πίκρα ούτε μαράζει. Αλέξη. Μπράβο, μπρος και μη σε μέλη. Μπράβο, μπρος και μη σε νοιάζει. Που έχει κάνει τόσα για την άμυνα και του λέει, αφού δικαιολογείσαι εσύ να φύγεις τώρα, αφού διαφωνείς γι' αυτό, είναι μη σοβαρός. Είναι μη σοβαρός όποιος πιάνει στο στόμα του τον Πάνο Καμένο που κυνηγάει Τούρκους στο Αιγαίο. παρακολουθείτε τι γίνεται στο Αιγαίο και χτες πήγε να τους κυνηγήσει εκεί. Και γενικώς κυνηγάμε Τούρκους. Ο ίδιος ο Πάνος Καμένος γι' αυτό ντύνεται, για να μην τον αναγνωρίζουν οι Τούρκοι. Φοράει αυτά τα παραλλαγής που του πάνε, τον φωτίζουν. Η αλήθεια τα υποστηρίζει και κυνηγάει τους Τούρκους στο Αιγαίο. Άμα δοθεί ευκαιρία και στην Ξηρά, εμείς δεν είχαμε ηχητικό από το Αιγαίο. Βάλαμε τον Παπαφλέσσα που επίσης κυνηγούσε τους Τούρκους κάτω στην Πελοπόννησο, όχι στο Αιγαίο. Μην ανησυχείτε για το κυβερνητικό σχήμα. Και ας λέει ο Λεβέντης ότι θα γίνουν εκλογές, ο Ιτουπο Τσίπρας ότι θα γίνουν εκλογές, θα πάνε μια χαρά. Δεν υπάρχει θέμα κλονισμού της χώρας. Είμαστε βράχος σταθερότητας κυβερνητικής. Έχουν τη συγκολητική ουσία που δεν ξεκολλάει με τίποτα. Δεν αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Αυτό είχε φανεί πολύ νωρίς. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα Α, μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε? Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα Θα σου δείξω πώς θα γράμμεις το ίδιο καλά και με το δεξί. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε? Έλα. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παρά το τόσο γράψιμο που έχει πέσει εκεί πέρα. Εδώ ακούσαμε για το αριστερό. Γίνεται λόγος για το αριστερό. Για το αριστερό. Γιατί όταν ο Αυτιάς είχε καλέσει προχθές το Δημήτρη Καμένο, τέθηκε θέμα και για το έτερο. Λοιπόν, εγώ πάντων ρωτάω το εξής. Επειδή λένε ότι είστε το δεξί του Πάνω του Καμένου. Και το αριστερό. Και το αριστερό. Να δούμε σαν Έλληνες. Τραβαδός, τριμιώτη σου να τίνει. Τραβαδός, η ζωή μας είναι. Κλίματα του πυροβολικού. Τραβαδός και μη σε νοιάζει. Μια νύχτα μια χαράζει. Και ο κόσμος είναι σφαίρα που γυρίζει νύχτα μέρα. Λένε ότι είστε το δεξί του Πάνω του Καμένου. Και το αριστερό. Και το αριστερό. Και τα δύο. Δύο σε ένα, όπως λέμε. Εδώ τελείωσε το ακατάλληλο κομμάτι της εκπομπής. Δεν δόθηκε προειδοποίηση εγκαίρως, οπότε τώρα ξέρετε τα δύο προηγούμενα λεπτά ήταν ακατάλληλα. Συνεχίζουμε με το μέλλον, το οποίο μέλλον πάλι πατάει στο παρελθόν. Έχουμε τρία χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα κλείσαν τα τρία χρόνια, για τα τέσσερα θα δούμε. Οπότε κάνουμε έναν απολογισμό. Και ευτυχώς έχουμε τον Μπαλαούρα, Φρουρά, να μας λέει τι ακριβώς συνέβη αυτά τα τρία χρόνια. Να διορθώσω απλώς ότι οι περικοπές δεν γίνανε από τη δικιά μας κυβέρνηση. Μπράβο! Να διορθώσω απλώς ότι οι περικοπές δεν γίνανε από τη δικιά μας κυβέρνηση, αλλά δεν έχει σημασία. Έγιναν και από τη δικιά μας κυβέρνηση. Είναι ελάχιστες οι περικοπές που έχουν γίνει έτσι για συνταξιούχους που λέτε ή για μισθούς. Να διορθώσω απλώς ότι οι περικοπές δεν γίνανε από τη δικιά μας κυβέρνηση. Μπράβο! Δεν έγιναν περικοπές από το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει ο Μπαλαούρας. Το λέει πάρα πολύ καθαρά. Το ακούσατε. Μόλις τον πιέζουν λίγο οι πρωινοί στον Skype. Λέει έγιναν ελάχιστες. Εντάξει, σε κάτι μισθούς, σε κάτι συντάξεις. Λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Περικοπές δεν έγιναν. Δεν έχει ψηφίσει και περικοπές. Ο ίδιος ο Μπαλαούρας θα το ξέρε. Είναι αριστερός, γνήσιος. Δεν θα το έλεγε άμα ήταν ότι για το καλό του τόπου εκβιαστήκαμε, κάναμε περικοπές. Δεν έχουν κάνει περικοπές. Τολμάει, βγαίνει και το λέει σήμερα που ο μήνας έχει 29 Ιανουαρίου του 2018. Εκεί βρισκόμαστε. Την απάντηση, μάλλον αυτό που νιώθετε τώρα για τον Μπαλαούρα, θα το εκφράσει πολύ ωραία ο σύντροφός του, από τα δεξιά πάντα, Δημήτρης Καμένος. Και στον κύριο Μπαλαούρα. Και στον κύριο Μπαλαούρα. Δηλαδή, δεν φτάσαμε εμείς στη ζωή μας εδώ πέρα όπως φτάσαμε να μας κάνει κριτική ο Μπαλαούρας. Να μας πει ο Μπαλαούρας τι. Δηλαδή, ο κ. Μπαλαούρας που θα ήταν χωρίς ανεξάρτητους Έλληνες να συγκυβερνά και να είναι και πρόεδρος στην Επιτροπή Οικονομικών, στην οποία ήμουν αντιπρόεδρος εγώ. Να μαζέψει τον Καμένο. Φρουρά, φωνάζει τη Φρουρά. Φρουράζει, όχι. Φωνάζει τη Φρουρά. για να μαζέψει τον Δημήτρη Καμένο. Είναι βουλευτές οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα, στηρίζουν το ίδιο κυβερνητικό σχήμα. Έχουμε δει πολλά τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά έχουν ένα φοβερό μοναδικό ταλέντο κάθε μέρα να μας εκπλήσουν με όλα αυτά που αυτοί τα θεωρούν και πολύ φυσιολογικά, απολύτως φυσιολογικά, σωστά, normal. Όλοι εμείς δεν τα θεωρούμε ως τέτοια, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει μάλλον κι εμείς. Εδώ ακούσαμε πώς, με τι ύφος, και τι λέει ο Δημήτρης Καμένος για τον Μπαλαούρα, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Είστε αντιπρόεδρος της Βουλής. Χτύπα την πόρτα του Τσίπρα και πες του, κοίταξε να δεις. Εγώ ως αντιπρόεδρος της Βουλής θέλω, πες στους βουλευτές σου, βγάλε μια γκύκλιο, δεν ξέρω τι θα βγάλεις, να μας προσέχουνε. Διότι ως εδώ και μη παρέκει. Δεν μας προσέχει, μα δεν είμαστε προβληματικοί. Δεν μας προσέχει κανένα. Τότε τι. Εγώ θέλω να μας δεν τα κάνουμε. Δεν μας προσέχουνε. Δηλαδή, ποιο θα με προσέχει πέρα ο Μπαλαούρα. Άσε με ρεσί. Γιατί ο Μπαλαούρα. Εντάξει. Τραπεζικό ήταν. Ναι. Κάτι τέτοιο. Τότε θα έκανε αντίσταση στου Ρότζιλ. Άσε με τώρα αύριο πρωί. Δηλαδή, ποιο θα με προσέχει πέρα ο Μπαλαούρα. Τρομπάλο και κάνε τον τύπο και σκόπια. Είχε λαμπότζα σα κόπα και σκόπα. Εκείνο γόμπα η κόμπρα λα. Εντάξει, τραπεζικός ήταν. Κάτι τέτοιο. Δεν θα έκανε αντίσταση στους Ρότζιλ. Άσε με τώρα αύριο πρωί. Όλοι αυτοί υποτίθεται σώζουν τη χώρα. Δεν σώζουν τους εαυτούς τους. Την αξιοπρέπειά τους δεν το θέτουμε, δεν υπάρχει θέμα και τέτοια περίπτωση. Αλλά τουλάχιστον τους εαυτούς τους θα μπορούσαν άνετα να τους σώσουν, αν σώζονται. Αν σώζονται. Ήταν κατά του Μπαλαούρα, αλλά είχε καλό λόγο να πει ο σύντροφος Δημήτρης Καμένος και κατά του συντρόφου Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο κύριος Παπαδημούλης πορεύει σε έναν πολιτικό χαφιεδισμό. Οπ. Έβγαλε φωτογραφίες του συναδέλφου στην κυρία Καϊλή που ήταν στο συλλαλητήριο. Ναι. Όλους τους ανεξάρτητους Έλληνες και όλους τους βουλευτές των κομμάτων. Ναι. Τους έφτιαξε ένα πολύ ωραίο mail. Και, το έστειλε στους Ευρωπαίους. Τους θυμάστε τους παλιούς. Τους παλιούς τους χουντικούς που δείχνανε με το δαχτυλάκι. Ναι. Με την κουκούλα και καταδίδανε. Συνήθως οι αριστεροί ήταν αυτοί τους οποίους δείχνανε. Ναι. Δεν μπορεί αριστερός να δείχνει. Ναι. Δεν μπορεί αριστερός να δείχνει. Τι να κάνει ο αριστερός, μπορεί να ψηφίζει όμως άνετα. Για τα μνημόνια που ψήφισαν, καμία απολύτως διαφωνία, καμία απολύτως μπηχτή. Καμία απολύτως τίποτα. Όλα πολύ ωραία πήγανε, δεν είχε να πει κανείς κατά του άλλου. Μαζί σηκώναν το χέρι, μαζί κατέβαζαν, μαζί έκοβαν συντάξεις, μαζί μείωσαν το ΕΚΑΣ, μαζί έκαναν όλα αυτά τα εγκλήματα που έκαναν, ξεπούλησαν τη χώρα για 99 χρόνια. Τα πλεονάσματα τα τεράστια, εκεί υπήρχε φοβερή ομόνοια, σύμπνοια και τεράστια αγάπη. Τώρα για το θέμα της Μακεδονίας και επειδή έρχονται οι εκλογές και πρέπει να ξαναδώσει στίγμα εθνικιστικό Πάνος Καμένος και το κόμμα εκεί και οι άλλοι αντίστοιχα αριστερό στίγμα, έχουν αρχίσει οι διαφωνίες για να κορυφωθούν στις εκλογές για να δουν τι θα τσιμπήσουν από το έρμο πόπολο που του αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει, πολύ μεγάλη χαρά είναι η αλήθεια. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση να στείλετε μήνυμα που είναι η studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και βγαίνει ο Λεβέντης χθες από τη συνάντηση και λέει: μου είπε ο Τσίπρας για εκλογές. Το λέει βέβαια ο Λεβέντης, ποιος δίνει σημασία. Το διέψευσε ο Τσίπρας. Το διέψευσε ποιος, ο Τσίπρας που διαψεύδει τα πάντα ενώ έχει κάνει τα ακριβώς αντίθετα, ποιος δίνει επίσης σημασία. Παρ' όλα αυτά, εκλογές είναι καλό να γίνουν. Δεν το λέμε εμείς, το ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα δώσουμε το επόμενο διάστημα τη μάχη προκειμένου αυτή η κυβέρνηση να αναγκαστεί να οδηγήσει τη χώρα στη λαϊκή ετοιμιγορία γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος. Εκλογές. Παραιτηθείτε κύριε Τσίπρα. Εκλογές. Εκλογές. Πίτσα, το κομμάτι μου. Αυτό είναι. Εσύ μη το πίσω και ποτέ μωρίρες ένσατε. Εσύ μη το πίσω και ποτέ μωρίρες και κοντέ. Ποτέ δεν φόρεσα τη μάσκα της υποκρισίας και τη μάσκα της γελιότητας. Ποτέ δεν πήγα σε μπουρδέλο να κάνω τη μαντάμα. Κρίμα. Αυτό το τελευταίο είναι ένας ρόλος που θα του τέριαζε. Μιλάμε για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Να θυμίσουμε ότι εκτός από νομάρχες, επιλογή των Θεσσαλονικαίων, οι οποίοι Θεσσαλονικείς έχουν επιλέξει κατά καιρούς, πρόσφατα Λεβέντη. Παλιότερα Τσοχατζόπουλο με μεγάλη ευκολία και άλλες επιλογές. Παπαγιωργόπουλο, μην το ξεχνάμε. Γενικώς οι Θεσσαλονικείς έχουν μια έφεση. Και μπράβο, συγχαρητήρια στις επιλογές. Ο Ψωμιάδης ήταν και υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιες από τις ωραίες διαδικασίες που είχαν γίνει. Δεν κατάφερε δυστυχώς να βγει πρόεδρος. Βγήκε ο Καραμαλής, νομίζω, ή δεν ξέρω ποιος άλλος είχε βγει στην πορεία. Αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Ο Ψωμιάδης, λοιπόν, φαντάζομαι όλοι το ξέρετε, πήρε μέρος σε μια διαφήμιση του Τζάμπο. Κατέβηκε αυτή η διαφήμιση. Μέσα εκεί είχε και αυτό το απόσπασμα που ζητούσε από μια πίτσα, φαντάζομαι γυναίκα, όχι αυτή που τρώμε, να παίξει το κομμάτι που του αρέσει. Και μέσα στο διαφημιστικό εμπεριέχεται ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ιερό σύμβολο που δακρύζουμε όλοι όταν το ακούμε, το χρησιμοποίησε για την διαφήμιση. Κατέβηκε η διαφήμιση, ήταν ντυμένος Ζωρό. Εκεί ο Ψωμιάδης, νέο υποψήφιος, ο πρώην νομάρχης, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Κανονικά έρχονται και απόκριες. Τι είπε λοιπόν μετά την διαφήμιση ο Ζωρό? Πώς εκφράζεσαι μέσα από τον Ζωρό? Νομίζω βγάζοντας τη μάσκα, βλέπεις κατάματα τον ελληνικό λαό στα μάτια, του λες την αλήθεια και εξάλλου ποιος ήταν ο Ζωρό? Ο προστάτης των φτωχών και των αδυνάτων. Αυτό είμαι 37 ολόκληρα χρόνια στην πολιτική. Είναι ο Ζωρό στην πολιτική, γι' αυτό έκανε και τη σχετική διαφήμιση, γιατί είναι ο προστάτης των αδυνάτων και άμα βγάλει τη μάσκα κοιτάει κατάματα τον ελληνικό λαό, ενώ με τη μάσκα δεν μπορεί να δει κατάματα τον ελληνικό λαό. Όλα αυτά που ζούμε είναι πραγματικότητα, το ξαναλέμε, συμβαίνουν, δεν ξέρω ποιος γράφει το σενάριο αυτής της χώρας. Γενικώς όσο περνάνε τα χρόνια και ειδικά αυτή την τριετία έχει φοβερή έμπνευση από τον ουρανό, είναι από την κόλαση, είναι από τον πυρήνα της γης, είναι μπράβο, συγχαρητήρια, μας έχει ξεπεράσει όλους. Ο Ψωμιάδης βέβαια σε παλιότερη συνέντευξη, γιατί αυτό που ακούσαμε ήταν πρόσφατο, σε παλιότερη είχε απειλήσει σχετικά. Και θα κάνουμε την επανάσταση. Επανάσταση χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Από την αρχή, ανασυγκρότηση. Εμείς ματώσαμε. Μάτωσε η ψυχή μου για αυτή την παράταξη για τον Καραμαλή. Κουράστηκα να ματώνω για ανθρώπους που δεν είναι άξιοι. Η Νέα Δημοκρατία θέλει έναν επαναστάτη. Εγκοντήθηκα Ζωρό και θα ξαναντηθώ Ζωρό. Το πιστεύει κανονικά, μπράβο, δεν τα λέει έτσι, το πιστεύει και να του το αναγνωρίσουμε αυτό και μπράβο σε όλους αυτούς που τον στήριξαν τότε, είστε πάρα πολλοί. Το θέμα δεν είναι ο Τσίπρας, ο Καμένος, ο Δημήτρης Καμένος, ο Ψωμιάδης και όλοι οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι από κάτω οι χιλιάδες που με φανατισμό στηρίζουν όλες αυτές τις επιλογές, τις ιδέες, τα πνεύματα και τις δράσεις όλων αυτών των ανθρώπων. Σε αυτούς αξίζει το πραγματικό μπράβο, στον κόσμο ο οποίος στηρίζει κανονικά. Μια που είπαμε κόσμος, κόσμος. Ναι. Ναι. Λέγεται. Α, λάθος τα πήρα. Γιατί καλά πήρατε. Καλά πήρα. Ναι. Πήρα αυτό το δημοκράτη που ακούς στο ραδιοφωνό. Ναι. Εδώ στην Ελληνοφρένεια, τη δημοκρατική, τη ζόρι τραβάτε. Το ζόρι μου είναι ότι σε καμαρώνω που είσαι τόσο δημοκράτης. Να σε καλά, δεν το αντέχετε, το καταλαβαίνω. Οι επιλογές σας θέλετε να είναι άλλες. Όλοι οι όμοιοι σου, αν μαζευτείτε σε τηλεφωνικό θάλαμο, μπαίνετε και κατηγορείς αυτόν τον κόσμο που θα πάει. Να πάει. Έντρωση, να πάει. Να πάνε οι αυθεντικοί Έλληνες. Τι ξέρουμε εμείς. Μόνο εσύ είσαι δημοκράτης που δεν τους ακούς αυτούς όλους. Εντάξει τώρα, όσο δημοκράτης είναι ο διοργανωτής του συλλαλητηρίου, δεν είμαστε. Ο διοργανωτής. Και που θα πάτε πίσω από αυτόν να σέρνεστε. Όχι, τόσο δημοκράτης δεν είμαστε. Αλλά αυτό το αφήνουμε για εσάς που κάτι ξέρετε παραπάνω, μάλλον. Σοφός λαός που λέμε. Εσύ είσαι και έχετε 2-3 άλλοι όμοιοι σου. Εσύ είσαι. Απλά προσέξτε αυτοί που θα είναι μπροστά, μην σας κάνουν καμιά χειραψία και γεμίσετε αίμα τα ρούχα σας. Λοιπόν, άντε. Τα πάμε. Στο κλουβί σου τώρα, στο κλουβί. Έλα. Είσαι έτοιμος για τα νέα κινήματα που θα ξεπηδείξουν στο συλλαλητήριο? Γιατί εσύ είσαι έτοιμος? Σοβαρή Χρυσή Αυγή, σοβαρή αριστερά. Ωραία, ε. Ναι, καλά είναι. Πολύ ωραία τα πήγατε στα Γιάννα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Σφάζεις με το βαμβάκι. Πού ήσουν εκεί, πού το ξέρεις? Ήμουνα, ρε, καραγκιόζι με τη φωτογραφία του Αντρέα. Εσύ ήσουν? Αν και δεν είπες για τα πετρέλαια, με γράψεις τα αρχεία σου, δεν πειράζει. Εγώ σ' αγαπάω γιατί φίλησε η γυναίκα μου στο μάγουλο.

κατά του στίγματος. Κατανοητή η ευαισθησία κυρίως κατοίκων της Βορείου Ελλάδας και άλλων κατοίκων αυτού του τόπου για το μέλλον της πατρίδας μας. Ποιος δεν την έχει αυτή την αγωνία, ειδικά σε έναν κόσμο που βλέπετε πώς γίνεται. Και παρά το ότι ανήκουμε σε υπερεθνικούς οργανισμούς, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται έχουμε μπει εκεί για να μας παρέχουν ασφάλεια. Όμως, όπως πολύ καλά όλοι οι Έλληνες νιώθουμε, δεν αισθανόμαστε καμία ασφάλεια σε αυτούς τους οργανισμούς. Βλέπετε τι γίνεται Αιγαίο, βλέπετε τι έγινε Κύπρο, ήμασταν και στο ΝΑΤΟ, παραμένουμε. Βλέπετε τι γίνεται Ευρώπη με τα οικονομικά και άλλα μέτρα και το γδάρσιμο της κοινωνίας έτσι όπως το έχουν καταφέρει. Κατανοητή λοιπόν η ευαισθησία των πολιτών και των ανθρώπων που θα πάνε σε αυτά τα συλλαλητήρια. Προσέχετε μόνο λίγο το στίγμα που θα δοθεί συνολικά. Από ό,τι βλέπω, η Επιτροπή της Αθήνας είναι πιο προσεκτική, γιατί στην αρχή πήγε να βγει ένας χρυσαυγίτης κάπως εκεί δικηγόρος να λανσαριστεί ως ο υπεύθυνος. Νομίζω είπαν δεν θα έχουν κεντρικούς ομιλητές. Έχουν πάρει ένα μάθημα, μίνι μάθημα για το τι ακριβώς συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Να το πούμε θετικό όλο αυτό. Καλά θα κάνετε να πάτε όσοι θέλετε στο συλλαλητήριο, αλίμονο. Δεν θα σας απαγορεύσουμε, δεν πρέπει να απαγορεύονται αυτά. Αλλά καλά θα κάνουμε και εμείς να λέμε μετά. Εμείς εδώ θέλουμε να γίνονται αυτά, για να έχουμε να λέμε αμέσως μετά. Και να γίνεται ένας ωραίος διάλογος, αφού θυμίσουμε ότι το θέμα θα είχε ήδη λυθεί, το Σκοπιανό Μακεδονικό, αν δεν είχαμε τα παλιά συλλαλητήρια, τα οποία λειτουργήσαν ως τροχοπέδι σε ένα φεδρό πολιτικό σύστημα τότε. Και βλέπω ότι και τώρα καθορίζουν τις ανάγκες του πολιτικού συστήματος, αυτού που θέλει να κυβερνήσει και αυτού που έχει ήδη κυβερνήσει. Και αφού, αν μπορούμε να σκεφτούμε λογικά, Μακεδονία δυστυχώς τη λένε όλοι. Και αυτό οφείλεται όλες οι χώρες, έτσι αποκαλείται. Βγαίνουν συνέχεια χαρτιά με τους παλιότερους πρωθυπουργούς, υπουργούς από τον Καραμαλή από το 50 μέχρι και το Σαμαρά πρόσφατα, που την αναγνώριζαν έτσι γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η χώρα μας από αυτά, η πατρίδα μας. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει από αυτά. Αν αισθανθούμε ότι κινδυνεύει από κάτι, και εμείς θα μπούμε μπροστά να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Είναι οι ζωές μας, είναι οι μνήμες μας, είναι τα βιώματά μας. Κάποιος που θα πάει κάτω και θα κουνάει μια σημαία δεν την υποστηρίζει περισσότερο και πιο δυνατά από αυτούς που δεν θα πάνε στη συγκεκριμένη εκδήλωση και στη συγκεκριμένη μορφή για να δηλώσουν υποστήριξη στην πολύ αγαπημένη μας κατά τα άλλα Ελλάδα, που την αγαπάμε τόσο πολύ, που μας βασανίζει, αλλά ίσως και γι' αυτό να την αγαπάμε επειδή ακριβώς μας βασανίζει και που δεν τη βλέπουμε έτσι όπως θα θέλαμε όλοι, με αξιοπρεπείς πολίτες, με δυνατούς πολίτες, με καλό λαό. Καλό λαό με την έννοια ότι απολαμβάνει αυτά που μπορεί ο τόπος να παρέχει σε αυτόν τον λαό, στοιχειώδη παιδεία, υγεία, εργασία για όλους, πολιτισμό, φυσικό περιβάλλον που είναι τέλειο. Μας έχουν φέρει, τα έχουμε καταφέρει κι εμείς με την ανοχή και το κολοβάρεμα το δικό μας και την ευκολία που σκεφτόμαστε να μην αγωνιζόμαστε για πολύ απλά πράγματα, θέματα αξιοπρέπειας. Οπότε πηγαίνετε, να έχουμε κι εμείς να λέμε μετά, να είναι ειρηνικό, γιατί εδώ στην Αθήνα τα πράγματα είναι και λίγο πιο άγρια, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τη σούμα μετά για αυτό το ευαίσθητο έτσι κι αλλιώς θέμα. Πήγε και ο Λεβέντης. Τα λέμε εμείς όλα αυτά. Βλέπεις και ποιοι είναι η ηγεσία του τόπου και μετά λες τι νόημα έχουν όλα αυτά. Πραγματικά. Πήγε και ο Λεβέντης χθες στο Τζίπρα το Σάββατο, συναντήθηκε και κάναν αυτό τον ωραίο διάλογο εκεί που κάνουν στην αρχή οι ηγέτες. Με το Μητσοτάκη δεν έγινε αυτό, ήταν στο μιούτ. Αλλά με τον Λεβέντη έγινε, ευτυχώς, γιατί έχουμε ηχητικό. Έχουμε μπει ως ένας κεντρών στο EDP, Ευρωπαϊκό, του Φρανσουά Μπαϊρού. Α, το Ευρωπαϊκό. Ναι, του Φερχόφσταν. Το ίδιο, ναι. Και είχαμε συνέδριο. Στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και εδώ. Είχα για δύο μέρες, αλλά με διέκοψες. Πάμε, δεν ήταν διαθέσιμο. Και όταν είσαι Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη είναι ωραίο πράγμα. Μα είχε συνέδριο ο Λεβέντης και τον διέκοψε ο Τσίπρας για να τον φέρει κάτω εδώ στην Αθήνα, ενώ είχε να προσφέρει στο συνέδριο που κάνουν το κόμμα αυτό που κάνει όλοι οι κεντρώοι της Ευρώπης, οι οποίοι πάνε και κολλάνε στις κυβερνητικές παρτούζες που γίνονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης για να δώσουν το στήριγμα που χρειάζεται, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του κέντρου στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δεν τα βρίσκει με την άκρα δεξιά, που οι περισσότερες πια τα βρίσκουν κυβερνήσεις. Με την άκρα δεξιά. Και του τόπε λυπήθηκε πολύ ο Τσίπρας, αλλά αμέσως μετά φωτίστηκε ο νους του, όταν σκέφτηκε τι ωραία που είναι στη Θεσσαλονίκη να περνά Σαββατοκύριακα, γιατί ο νους του Αλέξη, με την παραμικρή κουβέντα, είναι στην Καλοπέραση και στον Χαβαλέ. Φαίνεται αυτό όχι μόνο από το διάλογο με τον Λεβέντη, αλλά και από την όλη του πολιτική πορεία, όπως την βιώνουμε, αν εξαιρέσουμε τις 17 ώρες που πολύ ταλαιπωρήθηκε. Σημάδι αυτού ήταν και ο γνωστός έρπης. Η Ντόρα Μπακογιάννη τάζει. Δηλαδή καλά, πετρέλαιο δεν έχουμε. Έχουμε όμως σόμπες. Στις σόμπες παλαιότερα υπήρχε τουλάχιστον η δυνατότητα να υπάρχουν καυσόξυλα. Ακόμα και αυτά κόβονται. Το πρώτο πράγμα που είπε που διαφέρουμε ριζικά από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εμείς θα μειώσουμε μέχρι και το επίδομα καυσόξυλο. Το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι η μείωση καυσόξυλο. Καλά, πέρα από την προεκλογική δέσμευση που είναι πάρα πολύ σοβαρή, είναι και πώς λέει τη λέξη σόμπα με παχύσου και το καυσόξυλο που επίσης προσφέρεται για να βάλει αυτό το παχύσου που προέρχεται από τα σοκολατάκια. Θυμόσαστε παλιά. Τι έχουμε αφήσει στην άκρη? Έχει μείνει ο Σκουρλέτης που δεν τον έχει στολίσει ο σύντροφός του Δημήτρης Καμένος. Το Σκουρλέτη, γιατί τον εγκαλείς σήμερα? Γιατί προχώρησε σε απρεπείς πολιτικά νουθεσίες προς ανεξάρτητους Έλληνες. Μας είπε να προσέχουμε. Δηλαδή τώρα, προσεξέ, έχουμε μια συγκυβέρνηση όπου έρχεται ο δάσκαλος και λέει στους μαθητές από κάτω, κάνατε αταξία, μην το ξανακάνετε. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν παίζουμε έτσι εμείς μπαλά. Είσαι στο ίδιο τρένο. Παλεύεις, σκοτώνεις, τρως ξύλο πολιτικό 3 χρόνια. Έχεις υδρώσει, έχεις ματώσει. Δεν γίνεται τώρα, 1 χρόνο πριν, γιατί για συσπήρωση? Γιατί το κάνουνε? Είναι μακρινό το καλοκαίρι. Ποιος είναι ο δάσκαλος αυτός, ναι, με την αριστερή κελεμπία που θα πει του Καμένου, του Δέλτα και του Πι, δεν είσαι καλό παιδί και κάτσε καλά. Από πού και ως πού? Από σπού και ως πού? Το σωστό είναι του Σταύρου Θεοδωράκη, το από σπού και ως πού, και όχι του Δημήτρη Καμένου, το από πού και ως πού. Εδώ παρουσίασε τον Σκουρλέτη με αριστερή κελεμπία. Μας άρεσε πολύ η εικόνα, γι' αυτό και το ακούσαμε. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Δημήτρης Ράπτης, το τι έλεγε ο κύριος Φραγκούλης, το άκουγαν μόνος, ήταν μπροστά στην εξέδρα. Μιλάει για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Και όσοι έκριναν από την TV. Ο περισσότερος κόσμος, περίπου 90%, λέει ο κρατής, δεν άκουγε καν το τι έλεγε ο κάθε ομιλητής και ούτε και τον ενδιέφερε. Προφανώς μάλλον ισχύει αυτό, γιατί για να καλυφθεί τόσος κόσμος ήθελε μεγάλες μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Καμία αντίρρηση όμως, εδώ μπαίνει ένα κατά τη γνώμη πολύ σοβαρό θέμα. Πώς αντιλαμβάνεται κάποιος τον εαυτό του ως ενεργό πολίτη? Πηγαίνει σε μια συγκέντρωση που δεν ακούει, δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα δώσει το στίγμα, δεν τον ενδιαφέρει πώς θα τσουβαλιαστεί η δική του γνώμη, άποψη, παρουσία και δράση. Είναι ένα ωραίο θέμα προς συζήτηση. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει μέσω ραδιοφώνου. Εγώ να λέω εδώ μόνος μου κάτι και εσύ να στέλνεις ένα μήνυμα από εκεί. Αλλά στα συλλαλητήρια που συμμετέχω εγώ, ξέρω το στίγμα που δίνεται. Γι' αυτό πηγαίνω, γιατί ξέρω ότι θα δοθεί ένα στίγμα, μια κεντρική εικόνα. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Και δεν ανέχομαι να πιστεύω εγώ κάτι και κάποιος άλλος να καπηλευθεί αυτό το κάτι για να το κάνει κάτι διαφορετικό, να το πάει που αυτός θέλει. Είναι ένα θέμα ευρύτερης θεωρητικής συζήτησης. Δεν μας παίρνει τώρα, ας δώσουμε το λόγο εκεί που μας παίρνει, στο λαό. Έφτασε η ώρα λοιπόν, ε. Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Την αγάπη που είχαμε να σβήσουμε. Έφτασε η ώρα να γκρεμίσουμε όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε. Έφτασε η ώρα να ξεχάσουμε. Αυτό εννοούσες? 4 Φλεβάρι λοιπόν θα μπουν στη Βουλή. Θα μπουνε? Λίγα τα λόγια σου. Τώρα δεν είναι το πάμε να προστατεύει τη Βουλή ούτε η Αλέκα. Ε, άντε να μπουνε, ρε παιδί μου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις, να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σ' αγκαλιάζει όπως εγώ. Πες μου σε παρακαλώ. Μη με παρακινείς, το έχω έτοιμο το σκυλάδικο. Λοιπόν, αυτοί που θέλαν να μπουν στη Βουλή, μπήκανε δεν μπήκανε? Εννοείται. Κουστούμάτι και τα λοιπά. Θα πλακώνανε λέει, πολύ κόσμο και τα λοιπά. Μνημόνιο δεν φέρανε. 364 μέρες θέλουν να μπουν στη Βουλή. Πώς είναι τη μέρα που τους προστάτευσε το πάμε και δεν μπήκανε, ρε? Καλά, μπήκανε μετά στις εκλογές. Μπήκανε. Μπήκανε όλοι οι αποστολές. Ωραία, μνημόνιο δεν θέλανε. Τώρα θέλουν να ξαναμπούν στη Βουλή, τι να φέρουν καινούριο μνημόνιο? Όχι. Τώρα βγαίνουμε από τα μνημόνια, παιδιά, συνεννοηθείτε. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ξέρεις τι ώρα θα γίνει το συλλαλητήριο? Α, όχι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Γιατί εκείνη τη μέρα έχει ένα μεγάλο ντέρμπι. Θέλω να δω αν θα είναι αποδυναμωμένη η κερκίδα των φανατικών μιας ομάδος. Τι ντέρμπι έχει? Αν θα είναι μισή, έχει Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Θα είναι μισή η κερκίδα, θα είναι ολόκληρη. Φαντάζομαι δεν εννοείς τους οπαδούς της ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πάνε οι οπαδοί της ΑΕΚ εκείνη τη μέρα ούτως ή άλλως. Αυτοί όλοι που μαζευτήκαν εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, τι λες να ψηφίζανε? Πασόκ λογικά, πατριωτικό. Παπαθεμέλη και τέτοια. Ναι, παλιά Πασόκ, τώρα τι ψηφίζουν? Τώρα εκφράζονται αλλιώς, ας πούμε, με πιο σκουρό χρώμα. Δηλαδή το πράσινο, αν βάλεις και λίγο κόκκινο μέσα του αίματος, βγαίνει λίγο πιο σκουρό. Προς το μαύρο. Δεν προβληματίστηκες? Όχι. Στην Αθήνα θα πας ντυμένος τουριάς? Όχι. Γιατί, θα έχει πλάκα πάντως. Πολύ. Καλησπέρα. Καλημέρα.

με καλή καρδιά. Και γι' αυτό ο Θεός μας τα έχει φέρει δεξιά. Είναι πολιτικό τραγούδι, πιάσατε το στίχο, είμαστε Έλληνες, με καλή καρδιά αγαπάμε όλο τον κόσμο και γι' αυτό ο Θεός μας τα έχει φέρει όλα δεξιά. Το πιάσατε το υπονοούμενο, ένα πολιτικό σύγχρονο τραγούδι το οποίο τα συστημικά μου του real συμπεριλαμβανομένου δεν το πλασάρουν και δεν το προωθούν. Βγάλε αυτό το θόρυβο από το κεφάλι μας, πολύ ωραίο είναι γιατί θα πάμε πάλι σε άλλο, σαν 27 Γενάρη του 2009, σαν προχτές, έφυγε από τη ζωή ο Πάνος Τζαβέλλας που είχε το αντάρτικο λιμέρι του εκεί στην πλάκα. Πάρτε μια γεύση του τι γίνονταν εκεί. Στην ορμή τη Λεβεδιά πετάμε σολαγόνα στην πισία. Για την Ελλάδα, για την ελευθερία. Για μια ζωή ελεύθερη κι ωραία. Απλώνουμε τις γιορτή στα φτερά. Μια πλάσσολη ρευτή, μια πλασσινέα. Τα βράτσα μας θα φτύσουν τα γερά. Το καμαρωτά βάλουμε ένα ταλιάτα. Σαν σκορώπα δίσουν πάντα μπρος. Λόζω είναι θέλει συγκρομάτα. Και γίνει το πέρασμα του σολοφός. Το καμαρωτά χαρούμε ένα ταλιάτα. Σαν σκορώπα δίσουν πάντα μπρος. Αυτό που ακούμε είναι ο ύμνος της ΕΠΟΝ. ΕΠΟΝ, η νεολαία του ΕΑΜ. Του ΕΑΜ τότε που νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι αγωνιζόντουσαν πραγματικά για αυτή την πατρίδα, μια που είναι της μέρας και των ημερών, με κόστος, πραγματικό κόστος, με καθαρό αντίπαλο βέβαια, αυτό είναι αλήθεια, αλλά όμως με κόστος και αυτοθυσία και με όραμα, γιατί ένας σωστός συνδυασμός όλων αυτών είναι και μια καλή λύση και μια σημαντική πιθανότητα ότι μπορεί κάτι να πάει καλά. Δεν πήγε τη δεκαετία του 40 για άλλους λόγους, αλλά έμεινε αυτή η παρακαταθήκη και στα αντάρτικα λιμέρια την τραγουδούσανε και στις ψυχές και στα μυαλά των ανθρώπων αντυχεί ακόμη ο ύμνος της ΕΠΟΝ ή και άλλα τραγούδια που έλεγε ο Πάνος Τζαβέλλας με τη σύζυγό του Νατάσα Παπαδοπούλου, τη σύντροφό του Νατάσα Παπαδοπούλου και τους συντρόφους του, τους υπόλοιπους. Έτσι κάπως πάμε στο τέλος, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας, πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε και τα νεότερα, τι έχει γίνει εντός, εκτός, πάνω, κάτω, νέα και παλιά. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια. Ποιος? Αυτός, 1-0, ναι. Έλα ρε Αποστολάκο. Φιλέ, να σου πω κάτι ειλικρινά. Ενώ σε γουστάρω και μου αρέσεις, ναι. Αυτό που έγινε στο Φουμπού ήταν χοντρή παπαριά, αδερφέ. Στο Φουμπού? Ναι. Τι έγινε? Ρε φιλέ, σου γράφει σχόλια η άλλη και την απαντάς. Το γελίο πανηγυράκι. Το συλλαλητήριο που κατέβασε 190. Πόσους θέλεις να πω? Τι λες μωρέ? Ποιος απάντησε? Κανείς δεν απάντησε. Ελληνοφρένεια, ρε φιλέ. Πώς το. Μάλλον είναι λάθος ελληνοφρένεια. Είναι fake λογαριασμός. Δεν το official μάλλον. Για κάποιο άλλο λες. Ελληνοφρένεια ραδιοφωνική γράφει, ρε. Δεν είναι αυτό δικό μας. Σίγουρα δηλαδή. Ναι, ναι. Το σκέτο ελληνοφρένεια είναι δικό μας. Το ελληνοφρένεια ραδιοφωνική το έχει κάνει κάποιος φαν, δεν ξέρω ποιος. Μάλιστα. Γιατί φάνηκε σαν να απαντάει κάποιος από την Κεκελόρα. Δεν είναι τώρα ραδιλό. Ήταν χοντάδα ενώ σας γουστάω τόσο πολύ. Δεν μπορεί όσο και αριστερές ιδέες να έχεις. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Σου λέω δεν είναι δικό μας. Στα σχόλια ξέρεις πού, εκεί που ανεβάσατε εσείς ότι αυτά είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου και από κάτω ανεβάζεις το κτίριο που κεγόταν στο λεωφόρο στρατού. Ούτε αυτό το ανεβάσαμε εμείς. Ό,τι ανεβαίνει σε αυτή τη σελίδα δεν είναι δικό μας. Άρα μάλλον είναι λάθος η σελίδα που έχω πει. Κάντε αναφορά για να κλείσει.